NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shalom, Shabbat, op deze 16e van de 9e maand, de maand Kislev. Vandaag lezen we uit Genesis 32, vers 4 tot en met 36, vers 43, de parasha, Vayislach en hij zond. De Haftara-lezing is uit de profeet Ovadja, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 21, en uit de Berit Chadasha lezen we uit Johannes 16 en uit de handelingen van de gezondenen, zoals dit Bijbelboek in het Hebreeuws heet, Ma'asim ha-Shlichim. De eerste woorden waarmee deze parasha begint zijn Jacob zendt boodschappers, Vayislach, Malachim, voor zijn aangezicht uit, om zijn broer Esau onder ogen te kunnen komen, hoofdstuk 32 vers 3. Jacob hoopt dat zijn broer Esau gezegend is en ook Jacob zijn zegen gunt. Langs deze thema's willen we deze parasha bespreken. Malachim wordt afhankelijk van de context vertaald met boodschappers of afgezanten. De bode, gezondenen of engelen. In de twee versen daarvoor, hoofdstuk 32 vers 1 en 2, lezen we dat als Jacob afscheid neemt van Laban en zijns weegs gaat, hij onderweg twee legerkampen met engelen ontmoette. Jacob had 20 jaar eerder te Bethel in zijn droom engelen, Malachi Elohim, boodschappers van God zien opklimmen tot de eeuwige en engelen zien afdalen van die dadder uit de hemel naar het huis van de eeuwige op aarde, Bethel. Hoofdstuk 28 vers 12. Zo had hem een engel in een droom aangespoord om uit Padan Aram weg te gaan, hoofdstuk 31 vers 11. En hier ontmoet hij twee legerkampen, Machanaim, van engelen. Het woord ontmoeten in het Hebreeuws, paga, heeft de connotatie van met de nodige overredingskracht voorspraak doen, voorbeden doen, je er tegenaan bemoeien en de ander tegemoet treden. Zo betekent de eigennaam Pagiel een daad, een ingrijpen of gebeurtenis Gods. Op grond van deze ontmoeting met de engelen, een gebeurtenis die bij Jacob een duidelijke indruk achterlaat, zendt ook Jacob op eenzelfde wijze zijn knechten als boodschappers voor zich uit en verdeelt hij zijn gezin in twee kampen. De Hebreeuwse werkwoordstam van Malach is Lamed Alef Gaf, Laach, en dat betekent zenden. De meem staat vaak als voorzetsel voor een woord en is te vertalen met om te. Mela'ach is dan om te zenden. Daaruit zijn allerlei zelfstandig naamwoorden gevormd. Mela'ga, zoals beroep, werk, handwerk, zoals ook in de tent en samenkomst plaatsvond. Maar ook wel bezitting. Wanneer de eeuwige op de zevende dag rust van al zijn werk, Genesis 2 vers 2, dan rust hij van zijn mela'ga. Zo lezen we in Spreuken 24, vers 27. Maak uw werk buiten in orde en bereid het op de akker. Daarna kunt gij uw huis bouwen. In hoofdstuk 33, vers 14 van Genesis wordt het kleinvee dat vooruitgedreven wordt aangeduid met ditzelfde melacha. Als je de kudde ziet, weet je dat de herders in de buurt zijn. Wonderlijk hoe in het Hebreeuws één woord zoveel kan beschrijven en afhankelijk van de context de juiste betekenis en accent meekrijgt. Werken, handelen is daarom meer dan produceren. Het bevat een boodschap. Het wijst heen naar de werker, de bron, maar ook naar de weg en het doel. Het woord zenden keert steeds weer terug in deze parasha, bijvoorbeeld in vers 5 van hoofdstuk 32, en ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden, en ik heb gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. In vers 18, zo zult gij zeggen, dit is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn Heer, tot Esau, en zie, hij zelf is ook achter ons. In vers 26, en hij zeide, laat mij gaan, oftewel, zend mij heen, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, ik zend u niet heen, tenzij dat gij mij zegent. Ook wij zijn gezondenen, zoals Yeshua HaMashiach, die van de Vader gezonden is. Zoals de blind geboren gezonden werd door Yeshua naar de vijver Shiloah, wat betekent gezondenen, en in die vijver genezing vindt. Dit teken deed Yeshua om aan te tonen op het feest van de achtste dag, dat aansluit op de grote dag, het Hosanna Rabba van het Loofhuttenfeest, dat hij de gezondene van de Vader is, het licht der wereld. Zo zijn ook wij door hem, de gezondene, geroepen en gezonden om Jood en niet-Jood naar deze bron van licht en levend water te leiden, om zo eeuwig leven uit zijn handen te mogen ontvangen. We zijn door hem gezonden, zegt Johannes 16, om de grote daden Gods te verkondigen en daarmee het werk van God ook in onze levens. Zo stelt 1 Petrus 2 dat ook. Wij zijn zijn gezanten om degene die wij ontmoeten indringend te vragen, laat je toch met God verzoenen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Daartoe heeft hij ons ook de trooster, de Heilige Geest, gezonden, om kennis van de gezondene in onze harten te openbaren en hart en geest met zijn liefde te vernieuwen. In anguish calls my soul to you. Your spirit, Lord, to know. My heart cries out, I need again your spirit more to flow. Sprinkle me with water clean and restore what I have lost. T-shirt. Jacob staat voor de jabok om die over te trekken en stelt: met enkel een staf ben ik overgestoken en nu ben ik tot twee legerkampen geworden. Maganot, hoofdstuk 32 vers 10 en 33 vers 1. Als hij al zijn haven en goed, zijn vier vrouwen en hun kinderen overgezet heeft, steekt Jacob alleen en opnieuw met lege handen de jabok over. Hoofdstuk 32 vers 22 en 23. Daarin heeft hij met iemand te worstelen, in het Hebreeuws Va-Yev-Avek, dat dezelfde stam heeft als Jabok, de Alef, de Vet of Bet en Kof. Als zelfstandig naamwoord betekent Avak zeer fijn stof. Mozes bewerkte een van de plagen met fijn stof, als het as uit de oven, dat vervolgens zweren en blaren veroorzaakte bij mens en dier. En de eeuwige zal fijn stof, het poederstof over het land geven in plaats van regen, als het volk zich niet aan het verbond houdt, Deuteronomium 28 vers 24. Nahum beschrijft in hoofdstuk 1 vers 3. De Heer is langmoedig en groot in kracht, maar hij laat geenszins ongestraft. Des Heeren weg is in storm en werfelijk wind, en wolken zijn het stof dat zijn voeten opjagen. Jacob worstelt met een man Gods in het stof bij de Jabok. Hij aanschouwt in die worsteling het aangezicht van de Eeuwige. Het is een levensveranderende worsteling. Jacob ontvangt daardoor de naam Israël. De stamletters geven aan dat hij zal zijn als een Sar-El, een vorst Gods, omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft in deze worsteling. De naam Israël is gevormd uit het werkwoord Sara, Sin, Reish, He, dat heersen, streven. Volhouden of volharden betekent. El is sterkte of de machtige, waar het woord Elohim van afkomstig is. In de naam Israël komen zo de verschillende aspecten van de worsteling met de Eeuwige naar voren. Niet in de laatste plaats omdat Jacob aan hem vasthield, totdat hij hem zegende, zoals hij ook Esau vasthield en zal vasthouden, tot Esau hem ook laat gaan. Jacob zocht hierin niet de bevestiging van de zegen die Isaac hem gegeven had. Jacob kende de kracht van de zegen, maar hier zocht hij een veel belangrijkere zegen, namelijk niet één voor dit aardse leven alleen, maar een zegen over de dood heen. De blijvende zegen die Jacob ontvangt wordt bevestigd en uitgedrukt in zijn nieuwe naam Israël, vers 28. Als Jacob daarop naar de naam van degene die hem zegent vraagt, krijgt hij een wedervraag als antwoord. Waarom vraag je naar mijn naam? Hoofdstuk 32, vers 29. Eenzelfde antwoord ontvangt Manoah, de vader van Samson, als hij de engel des Heren, de Malach, daarnaar vraagt. Maar dan is daar de toevoeging, want mijn naam is wonderlijk, een geheimenis, Richteren 13, vers 18. Zoals ook in Jesaja 9, vers 6 staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De worsteling in het fijne stof bij de Jabok evalueert Jacob daarna als het zien van de Eeuwige van aangezicht tot aangezicht, hoofdstuk 32, vers 31. Daarom noemt hij die plaats Pni-El, het aangezicht van God. In Hosea 12, vers 3 tot 6 verklaart Gods geest bij monden van de profeet: in de moederschoot hield hij zijn broeder bij de hiel vast, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Of in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel Gods en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem om genade. Te Bethel vond hij hem en daar sprak hij al met ons. Wie is die hem die Jacob overwon? Wie is die hij die sprak? En wat sprak hij daar al tot heel Israël? Vers 5 zegt dan, namelijk: de Heere, Yahweh, de God der Heerscharen, Yahweh is zijn gedenknaam. Gij dan, bekeer u voorgoed tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht, ja, hoop voortdurend op uw God. Het is de tijd van Jacobs benauwdheid. Laban is nog maar net teruggekeerd, of Jacob moet met zijn broer Esau ook onder ogen komen en de gevolgen van zijn bedrog tegemoet zien. En dan is daar deze tegenstander die hem in die benauwdheid ontmoet. Zoals Psalm 91 het zegt, in hun benauwdheid was de Eeuwige benauwd. In hun verlossing vond de ene verlossing. Hij deed hen zijn heil zien. Uit Hosea 12 kunnen we ook opmaken dat te Bethel aangekomen het aan Jacob duidelijk wordt dat de engel Gods, de gezant Gods waarmee hij streed, de Heere Zebaoth zelf is. Wiens wonderbare naam is Yahweh. Jacob streed toen met de Messias, die het aangezicht van de Eeuwige is. Hij alleen kan Jacobs hart voorgoed bekeren en besnijden, zodat Israël deel krijgt aan het eeuwige leven in de Messias. Jacob weende bij de overwinning, want hij realiseerde zich: mijn hart is nog steeds onbesneden. Hij smeekte de gezant Gods om genade: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. In Hosea 12 staat verder: totdat gij mij genade betoont. Als Israël, de wedergeboren Jacob, zijn broer Esau onder ogen komt, zegt hij in hoofdstuk 33 vers 10, ik heb je aangezicht gezien, panecha, zoals iemand het aangezicht van God aanziet, pene Elohim. Om die reden kan hij met andere ogen ook naar Esau kijken, zelfs over en met hem wenen, omdat Israël realiseert dat Esau's hart onvoldaan is. Esau zegt immers tegen Jacob, broer, ik heb al veel, terwijl Jacob zegt, ik heb alles. Zelfs mijn vrouwen en deze kinderen heb ik in genade ontvangen uit zijn hand. De woordstam van het woord Jabok kan, zoals bij vele Hebreeuwse woorden het geval is, ook uit drie andere letters opgebouwd gedacht worden. In dit geval met de beet, de kaf, en dan zou de betekenis zijn plunderen, ontledigen, uitschudden of leegscheppen. Het is dan alsof Jacob bereid was alles weer in Gods handen terug te geven, zoals zijn grootvader Abraham voor hem gedaan had, om de belofte, de zegen van het leven over de dood heen, maar te mogen ontvangen en te behouden. Zo heeft ook Yeshua HaMashiach zich ontledigd, het goden gelijk zijn losgelaten om voor ons dat onvergankelijke leven, die zegen te kunnen beërven. Als Jacob na de ontmoeting met zijn broer Esau het beloofde land ingaat, komt hij, zoals Abraham, Genesis 13 vers 6, allereerst te Sichem, het huidige Nablus. In hoofdstuk 33 vers 16 staat dan, en Jacob kwam daaraan. Hoe? Shalem, dat we zeggen in goede gezondheid, heel naar geest, ziel en lichaam. Shalem komt uiteraard van shalom. Israël heeft niet alleen genade gevonden, maar heeft alles. En alles is ook voldaan, Genesis 36 vers 11. Het is betaald. Dat is de betekenis van shalom. Hij is als een integer en wedergeboren man die door de eeuwige in alles gezegend is en genade gevonden heeft. De bestuurders van Sichem, Hamor en zijn zoon Sichem, bevestigen dat in hoofdstuk 34 vers 21. Zij stellen dan, deze mensen zijn in vrede, shlemim, tot ons gekomen, met goede intenties, onverdeeld, niet dubbelhartig. Jacob koopt een stuk grond in de naaste omgeving van Sichem met het uitzicht op die stad, vers 18. Hij richtte daar een altaar op en riep de naam van El Elohe Yisrael, van de sterke God, de God van Israël, aan. Dit is het tweede stuk grond dat gekocht werd door een aartsvader. Jozef wordt jaren later in Sichem begraven. Zijn tombe staat daar nog steeds op dat stuk land. Nadien wordt het huisgezin van Jacob geweld aangedaan, Hamas, doordat Dina door Sichem verkracht wordt. Wanneer de zonen van Jacob dat horen, is hun shalem weg. Ze handelen daarop listig met de bewoners van deze stad en doen alsof zij zich met hen willen verzwagen onder voorwaarde dat de mannen zich laten besnijden. Op de derde dag na de besnijdenis slaan Simeon en Levi en hun broers de mannen van Sichem meedogenloos dood. Jacob ziet met ledenogen het geweld aan en vreest de wraak van de volken rondom. Daarom roept hij zijn gezin op om alle afgoden nu weg te doen, in Sichem achter te laten en het aangezicht van God te zoeken. De eeuwige legt de vrezen voor zijn naam op deze volken. Jacob trekt verder volgens Gods opdracht naar Bethel, Genesis 35 vers 1. Daar verschijnt El Shaddai, de God die de tijd openbaart, hem opnieuw, en noemt hij Jacob bij zijn nieuwe naam Israël. Naar de belofte van 20 jaar daarvoor heeft de eeuwig hem teruggebracht om hem in vrede en ook in vrede bewaard en heeft hem niet verlaten. Jacob heeft geleerd om allereerst naar de eeuwige te horen, want hij spreekt, hij zal van vrede spreken. Met de woorden van Psalm 122 vers 7, vrede zij er in je vesting en voorspoed in je paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om het huis des Heren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. En Psalm 29 vers 11, de Heere zal zijn volk sterkte geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Laten we luisteren naar het lied Vehi Shalom. Er zal vrede zijn, zeker als de vredevorst zal regeren. Yehi Shalom. shalva b'yamino sohoich yehi shalom shalom b'chelech shalva b'yamino sohoich Shalva b'yamino sohoich Yehi shalom, shalom b'chelech Shalva b'yamino sohoich Liman, liman, liman achai v'reiai Adabrono Shalom Bach Liman Beis Hashem Hashem Elokeinu Havak Shotov Lach Liman Liman Liman Achai V'reiai Adabrono Shalom Bach Liman Beis Hashem Hashem Elokeinu Avak Shotov Voordat Jacob naar Laban vluchtte, lezen we in Genesis 27, vers 41. Esau nu zon op kwaad tegen Jacob vanwege de zegen die zijn vader gegeven had en zeide bij zichzelf, de rouwtijd over mijn vader is nabij, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Maar toen aan Rebekka de woorden van Esau, haar oudste zoon, werden medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen en zeide tot hem, uw broer Esau wil zich op u wreken door u te doden. We lezen in deze parasha dat Esau zich door de gebeden, de geschenken, de tranen en woorden van Jacob op dat moment over zijn boosheid heen zet. Isaac was ook nog niet overleden, want hij leefde nog 43 jaar nadat Jacob de zegen voor zichzelf wegnam en daarna gevlucht was op 77-jarige leeftijd naar Laban. Jacob keert terug naar Kanaan als hij 97 jaar oud is. Isaac leefde daarna nog 23 jaar en werd 180 jaar oud, waarna Esau en Jacob hem gebroederlijk hebben begraven. Genesis 35, vers 29. Beiden waren toen 120 jaar oud, omdat Isaac 60 jaar was toen zij geboren werden. Genesis 25, vers 26. En Jozef zit op dat moment in de gevangenis en is dan 29 jaar. We lezen in hoofdstuk 36 onder andere over de nakomelingen van Esau, die zich verzwagerden met de bewoners op het gebergte Seir in het land van Edom en daar ging wonen. Vanwege de menigte van vee die hij en Jacob verworven hadden, konden zij niet in elkanders buurt blijven wonen. Onder de nazaten van Esau, hij is de vader van Edom, komen we beruchte namen tegen. Elifas, zijn eerstgeborene, en van Amalek, en Teman. Over de diepgewortelde boosheid, haat en wraakzucht van Edom en Gods oordeel daarover lezen we in het boek Obadja vanaf vers 1. Heeft u het nieuws al gehoord? Er is een boodschapper onder de volken uitgezonden met de aankondiging van de Eeuwige over Edom. De Heere de Heerscharen zegt over Edom, dat voor het grootste deel in Saoedi-Arabië lag en ligt, komt, laat ons daartegen optrekken ten strijde. Waarom roept de Eeuwige de strijd tegen hen op? In de daaropvolgende verzen krijgen we een opsomming. Omdat uw hart u in arrogante hoogmoed bedrogen heeft over de veiligheid van uw hoge vesting. Dezelfde arrogantie van Edom is vergelijkbaar met die van Egypte van vlak voor de Exodus, Nehemia 9 vers 10. Vanwege het geweld in het Hebreeuws Hamas tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Omdat u juist aan de kant bleef staan toekijken toen uw broeders uit het leger van Israël door vreemden werden weggevoerd. Vers 11 en 13. Juist u had niet mogen toekijken bij dat kwaad. Omdat u samen met de buitenlanders door hun poorten trok en over Jeruzalem het lot wierp. Juist u had de handen niet mogen uitstrekken naar het bezit van uw broeder. Omdat u op die dag alleen maar bleef toekijken en deed alsof Israël een vreemde voor u was. Omdat u blij was op de dag van de ondergang van de Judeërs en op dat moment een grote mond tegen hen opzette. Omdat u op die dag van hun ondergang niet door de poort van mijn volk had mogen binnentrekken. Omdat u op de kruispunten bent gaan staan om de ontkomende van mijn volk uit te roeien. En omdat u de vluchten op de dag van hun benauwdheid hebt uitgeleverd. En tenslotte omdat u met de volken op mijn heilige berg gedronken hebt, zult u drinken. Daarom, zegt de profeet verder, zal u op de dag des Heren gedaan worden zoals u zelf gedaan hebt. Wat u verdient zal op uw eigen hoofd terugkeren, vers 15b. De profeet Jeremia in hoofdstuk 49 kondigt dezelfde oordelen aan over Edom. Maar de tekst gaat verder. Daarom heb ik u klein gemaakt onder de volken. Tot diepe verachting heb ik u neergehaald. Daarom plunderen dieven alles van Esau weg, zoeken zij tot het laatst toe al zijn bezittingen. Daarom zullen uw bondgenoten u verraden en wegjagen tot de grenzen, Obadja 1 vers 7. Daarom zal de eeuwige de wijze van Edom, van Teman en het inzicht van Esau wegnemen. Daarom zal de eeuwige de helden uit het bergland van Esau en Edom uitroeien. Daarom zult u de beker met de heidenvolken voortdurend drinken en zij zullen zijn alsof zij er niet geweest waren. Vers 16. In Amos 1 vers 11 en 12 hebben we een verkorte samenvatting van die opsommingen. Zo spreekt de Heer. Om 3, ja 4 misdrijven van Edom zal ik het niet afwenden, omdat hij met het zwaard zijn broeder vervolgde en zijn liefde verstikt heeft en wrok bleef koesteren en zijn verbolgenheid eeuwig liet duren. Daarom zal ik een vuur in Teman werpen dat de burchten van Bosra verteren zal. En de profeet Ezechiël kondigt het in hoofdstuk 35 met gelijkluidende bewoordingen het oordeel over Edom aan. In vers 15, gelijk gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israël verwoest is, zo zal ik u doen. Een woestenij zult gij worden, gebergte Seir, ja, gans Edom zal te gronde gaan. Zo zult gij weten dat ik de Heere ben. In vers 11 van Obadja 1 lazen we, omdat u samen met die buitenlanders door hun poorten trok en over Jeruzalem het lot wierp. Daarvan zegt Psalm 137, vers 5 tot 7, indien ik u, o Jeruzalem, vergeet, zo worden mij mijn rechterhand vergeten. Mijn tong mogen aan mijn gehemelte kleven, indien ik aan u niet gedenk, indien ik Jeruzalem niet mijn hoogste vreugde laat zijn. Vers 7, Heere, vergeld aan de kinderen van Edom de dag van Jeruzalems ongeluk, die zeggen, slecht haar tot op haar grondslag toe. Gij verwoeste dochter Babels, gelukkig gij, die u vergeld al wat gij aan ons gedaan hebt. Babel en Edom worden in vers 7 van deze psalm in één adem genoemd, omdat het gebied van Edom zich uitstrekt van de Dode Zee tot Dedan en ver in Saoedi-Arabië. En de rest van Saoedi-Arabië in geestelijke zin als de hoer van Babylon in de eindtijd wordt beschreven, onder andere in het boek Openbaringen. Jeremia 49 vers 7 zegt over Edom, zo zegt de Heere der Heerscharen, is er dan geen wijsheid meer in Teman? Hebben de verstandigen alle beleid verloren? Is hun wijsheid uitgeput? Vlucht! Maak u uit de voeten. Houd in de diepte uw verblijf, bewoners van Dedan, want Esau's ondergang doe ik over hem komen ten tijde van zijn bezoeking. En in vers 17 gaat het verder. Edom zal een voorwerp van ontzetting worden. Elk die het voorbij trekt zal zich ontzetten en sissen over al zijn wonden. Gelijk Sodom en Gomorra en hun naburen omgekeerd werden, zegt de Heere, zo zal daar niemand meer wonen, geen mensenkind er vertoeven. In vers 22, zie, als een arend stijgt hij op, schiet toe en breidt zijn vleugelen over Bosra uit. En het hart van Edoms helden is te dien dagen als het hart ene vrouw in barensnood. Over Damascus, Hamat en Arpad staat beschaamd, want ze hebben een slechte tijding vernomen. Ze zijn verbijsterd, beducht geworden en kunnen niet tot rust komen. Vers 24. Damascus heeft de moed verloren, heeft zich omgewend om te vluchten. Siddering heeft haar bevangen, benauwdheid en weeën als ene barende hebben haar aangegrepen. Kunnen we hieruit opmaken dat eerst Edom geoordeeld zal worden en daarna Damascus? Met al deze aankondigingen zien we in deze tijd dat de barensweeën toenemen, in het bijzonder in die regio in het Midden-Oosten. Maar Obadja, hoofdstuk 1, besluit niet in mineur. In vers 18 tot 20 staat, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam en het huis van Esau zal tot stoppelen worden en zal van hen geen ontkomende zijn. Dit gedeelte geeft hetzelfde aan als wat de profeet Zacharias voorzegt in hoofdstuk 12 over Juda. Die zal zijn als een fakkel onder de volken rondom. Mogen we hieruit verstaan dat het huis van Jozef, Ephraim, het huis van Juda zal steunen in diezelfde strijd tegen de volken rondom? Ik meen dat dat de bedoeling is, want de tekst gaat verder in Obadja. Het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen. Het laagland zal het gebied van de Filistijnen innemen. Ja, zij zullen het gebied van Ephraim en het gebied van Samaria in bezit nemen. En Benjamin zal het gebied van Gilead innemen. En de ballingen van de Israëlieten zullen het bezit van de Kanaanieten in bezit nemen tot aan Sarfat. De ballingen van Jeruzalem, die in Sefarad zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Ten slotte zegt Obadja, en redders, verlossers op de berg Sion zullen optrekken om Esau's gebergte te richten en het koninkrijk zal des Heeren zijn. Laten we luisteren naar het vers wat we gelezen hebben uit Psalm 137. Him eshkegech Jeruzalem, zo ik Jeruzalem zou vergeten als mijn hoogste vreugde. Shalom. Im lo ale et Yerushalayim, im lo ale et Yerushalayim, al rosh simchati. Tishkachech Yerushalayim, tishkach yemini, tidbak lishoni lechiki, im lo eskirechni. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini, Glissioni lechiki, im lo eskirechi, im lo ale, et Yerushalayim, im lo ale, et Yerushalayim, al rosh simchati. Yerushalayim, im lo ale,

is calling for his people. Abba is calling for his children. Abba is calling for his nation to establish the kingdom of our God. No more wandering, no more scattering. The time for gathering has come. In the latter days I shall bring you out with a mighty shout to establish the kingdom of your God. My son Judah, I hear your cries for help as you defend the land. My son, the lion's whelp, the desert blooms under your skillful hand as you establish the kingdom of your God. Though your enemies rage against you, though the nations plot and plan to surround you, I shall remember you, I shall defend you. I'll send the arrow that fills up Judah's bow. Hey Ephraim, wake up Ephraim. Hey Ephraim, come to your brothers. Aid Ephraim, firstborn son of the family. Come with your power to redeem. Abba has granted you the might and power to subdue and establish the kingdom of our God. Malchut Shamayim, the kingdom of our God. Malchut Shamayim, let's stand and shout with joy. Hey, Malchut Shamayim, the kingdom of our God. Malchut Shamayim, let's stand and shout with joy. And honor. Now arise, O Lord, to your resting place. With all your power and might, as we stand here clothed with your righteousness, we will sing and dance for joy. For you have chosen Zion as a place for you to dwell. We will run, we will run to the mountain of God. Sound the alarm, salvation has come. We will dance, we will praise, we will worship the name, and all will bow before the glory of God. Glory of God. You saw an oath unto Abraham, your covenant will stand, and all we'll dance.

Adonai, Vaishavim na Batehila. Ranenu, ranenu, tzadikim, Adonai, Vaishavim na Batehila. Hodu Adonai v'chinor, v'nebel asor zamruho. Shiru lo shir chadash, v'tivu nagen b'hituha. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.